Więcej na gizgov.pl. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 lipca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje mężczyzna wyłowiony z Narwi na plaży miejskiej w Łomży. To dzisiaj na Podlasiu drugi przypadek utonięcia w tej rzece. Obchodzono 40-lecie lubelskiego lipca. Premier mówił, że te wydarzenia były powiewem wolności, które dało się odczuć w całym kraju. Do winy przyznał się podpalacz katedry w Nantes. O nim i jego motywach opowie nasz korespondent. Zmarł mężczyzna wyciągnięty z rzeki Narew na plaży miejskiej w Łomży. Wyłowiono go z okolic mostu. Był reanimowany, ale nie udało się go uratować. To drugie utonięcie dzisiaj w Narwi. Wcześniej z rzeki wyłowiono zwłoki mężczyzny w okolicach wsi Jednaczewo, również na Podlasiu. Obie sprawy bada policja. Jednocześnie mundurowi apelują, żeby nad wodą być ostrożnym, a przede wszystkim, żeby nie kąpać się po alkoholu. Stąd ruszyła lawina. Bez lubelskiego lipca nie byłoby sierpnia i powstania Solidarności. Tak mówiono dzisiaj o obchodach 40-lecia lubelskiego lipca 80. Doszło wtedy do protestów w zakładach kolejowych w Świdniku. Bezpośrednią przyczyną strajku była informacja o podwyżkach cen w zakładowej stołówce. W kilka dni demonstracje objęły całą Lubelszczyznę i wzięło w nich udział 80 tysięcy ludzi. Powiew wolności dało się odczuć w całej Polsce, mówił podczas uroczystości premier Mateusz Morawiecki. Ziemia drżała i wyraźnie było widać, było słychać, że ten kamień rzucony wówczas przez robotników poruszył pewną lawinę. Ta lawina poszła i już nic jej nie mogło zatrzymać mimo późniejszego stanu wojennego. Więc raz jeszcze w imieniu Rzeczypospolitej dziękuję wszystkim uczestnikom Lubelskiego Lipca, Świdnickiego Lipca, Lubelszczyzny, tamtych dni, wszystkich 170 zakładów. W kolejnym miesiącu po protestach na Lubelszczyźnie rozpoczęły się manifestacje na Wybrzeżu, a później powstała Solidarność. Pod koniec miesiąca będziemy mówili, co robimy dalej i jakie będą pierwsze inicjatywy, które mają nas zintegrować. Tak powiedział prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, który zamierzał tworzyć ruch obywatelski. Wieczorem spotkał się z mieszkańcami na Stołecznych nadwiślańskich bulwarach. Zapowiedział równocześnie, że wraca do pracy w warszawskim ratuszu, bo sporo jest do zrobienia, sporo obietnic i trzeba się z nich wywiązać, powiedział. Rafał Trzaskowski przegrał w drugiej turze wyborów prezydenckich z obecnie urzędującym prezydentem. Zdobył 49% głosów, a Andrzej Duda 51%. Ponad 800 tysięcy zakażeń koronawirusem w Rosji. Służby zanotowały jednak spadek zgonów wśród osób, które zachorowały. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski zna te dane. Minionej doby w Rosji zdiagnozowano 5765 nowych zakażeń. W Moskwie od trzech dni wzrasta liczba chorych. W ciągu ostatnich 24 godzin zdiagnozowano 683 nowe przypadki. W tym czasie w całym kraju lekarze stwierdzili 77 zgonów pacjentów chorych na COVID-19. To wyraźna poprawa sytuacji w stosunku do poprzednich dni, gdy w Rosji umierało ponad 100 zakażonych dziennie. Od początku pandemii zmarło w Rosji 13296 osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 600 tysięcy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Podpalacz katedry we francuskim Nantes przyznał się do winy. Złapano go już wcześniej, ale wtedy wypuszczono. Ubiegłej nocy ponownie został zatrzymany i tym razem przyznał się do winy. Więcej o podpalaczu wie nasz korespondent Marek Brzeziński. 39-letni pochodzący z Rwandy mężczyzna przyznał się do spowodowania pożaru w katedrze w Nantes. Jego adwokat twierdzi, że sprawca żałuje popełnionego czynu. Według miejscowego proboszcza podpalacz był od 4-5 lat wolontariuszem, wierzący i praktykujący katolik, który często służył do mszy jako ministrant. Zlecono mu zamknięcie katedry wieczorem przed tym, jak następnego dnia rano wybuchł pożar, który między innymi całkowicie zniszczył zabytkowe organy liczące 400 lat. Policję, która stara się ustalić, czym mężczyzna się zajmował, zastanawiają pewne sprzeczności, jakie występują w jego zeznaniach. Prowadzący dochodzenie nie podali szczegółów. Sprawca uciekł z targanej konfliktem wojny domowej Rwandy. Według duchownych w Nantes bardzo tam ucierpiał na zdrowiu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I na koniec jeszcze seria eksplozji na przedmieściach Bagdadu. Tak to brzmiało na jednym z amatorskich nagrań zamieszczonych w serwisie YouTube. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Irackie wojsko poinformowało, że te wybuchy były w składzie broni, w którym doszło do pożaru. Według armii eksplozje to wynik upałów i nieprawidłowych warunków przechowywania amunicji. Na razie nie ma doniesień o ewentualnych ofiarach. Irak przeżywa falę upałów. Dzisiaj w Bagdadzie temperatury w cieniu dochodziły do 49 stopni. Prognozy mówią, że we wtorek będą nawet 52 stopnie. To ma być historyczny rekord. To był serwis Trójki. Sport i Mateusz Fusiarz. Liverpool, Manchester City, Manchester United i Chelsea. Tak ostatecznie wygląda top 4 piłkarskiej Premier League, które dopiero dziś w taki sposób się ułożyło. Wszystko dlatego, że Czerwone Diabły 2-0 pokonały jeszcze jedną pretendującą do gry w Champions League ekipę, czyli Leicester. Lisy długo były nawet na podium, ale ostatecznie po przerwie nie prezentowały już poziomu sprzed pandemii i musiały zadowolić się Ligą Europy, w której swoją drogą zagra jeszcze Tottenham, który rzutem na taśmę wyprzedził Wolverhampton. Z ligi spadają Norwich, Watford i Bournemouth, którego piłkarzem wciąż jest Artur Boruc. We Włoszech z kolei dwie jeszcze kolejki do zakończenia sezonu Serie A, a w kilku przypadkach jeszcze trzy. Swój mecz numer 36 rozegra dziś Juventus, który jeśli wygra z Sampdorią, sięgnie po dziewiąte z rzędu Scudetto. Teraz już żużel, w czarnym sporcie nieco dalej do takich rozstrzygnięć. Na razie skupiamy się na dwóch meczach. No dobrze, właściwie na jednym, bo starcie Włókniarza Częstochowa z Unią Leszno z powodu złej pogody zostało odwołane. Co do meczu GKM-u Grudziądz ze Stalą Gorzów, to gospodarze wygrali 29-25. Wynik dlatego taki niski, bo spotkanie z powodu fatalnych warunków torowych przerwane zostało po dziewiątym biegu. Kontrowersji dostarczyły także, zdaniem wielu, decyzje sędziego Remigiusza Substyka. Duńczyk Nils Christian Iversen otwarcie zakomunikował, że według niego arbiter wręcz okradł gorzowian z punktów. Sprawa jest rozwojowa, tym bardziej, że prezes PGE Ekstraligi Wojciech Stępniewski poinformował, że sędzia Substyk nie będzie prowadzić już w tym roku żadnego meczu. Co w siatkówce? Sporo. Dobrego, ale i niedobrego. Zaczynając od złych wieści, przedstawiciele Trefla Gdańsk poinformowali, że już dwóch ich siatkarzy ma koronawirusa. Kolejne testy odbędą się na początku przyszłego tygodnia. Pozostaje trzymać kciuki za negatywne wyniki. Natomiast w sprawach czysto sportowych to trwa mecz Polski z Polską. Zespół Fabiana Drzyzgi gra z ekipą Michała Gubiaka. No bardzo wyrównany to mecz. I cóż, jedni w hali, inni na piasku przygotowują się do startu nowego sezonu. Wczoraj i dziś swoje mecze w ramach Pre-Zero Grand Prix Polskiej Ligi Siatkówki rozgrywali panowie, a awans do kolejnej fazy turnieju, czyli finału w Gdańsku, wywalczyły Asseco Resovia, GKS Katowice, Jastrzębski Węgiel i MKS Będzin. Mówi atakujący tego ostatniego Rafał Faryna. Graliśmy, aby pokazać się kibicom i to robiliśmy dla kibiców. Myślę, że spełniliśmy swoją rolę i jestem zadowolony, jak się pokazaliśmy. Owszem, jedziemy do Gdańska, no udało się. Wymęczony zespół, ale no cieszymy się ogromnie, że udało się awansować za dwa tygodnie. Mam nadzieję, że się zobaczymy w Gdańsku. Trzeba robić takie rzeczy i myślę, że w początek sezonu również, żeby był otwarty dla kibiców w halach. Kolejna część turnieju Pre-Zero Grand Prix za tydzień w Warszawie, a kolejny sport w Trójce jutro po 7:00. Zapraszam. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro od 21 do 27 stopni i słonecznie, chociaż w całym kraju burzowo. Na Podkarpaciu mogą się natomiast tworzyć trąby powietrzne. Tej nocy również zagrzmi, najgorzej ma być na Śląsku. Temperatura od 12 stopni na Podlasiu do 17 na Podkarpaciu oraz na Mazurach. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Oddychamy głęboko? Nie jest pan przeziębiony. Pani doktor, to skąd ten kaszel? Pewnie pan pali? Niedawno rzuciłem. A kaszel palacza pozostał. Proszę zastosować Detusan. Pastylki Detusan zmniejszają częstotliwość kaszlu, a do tego działają ochronnie na błonę śluzową gardła. Detusan pomógł wielu moim pacjentom. Panu też pomoże. Wyrób medyczny Detusan. Uwolnij się od kaszlu palacza. Palenie szkodzi zdrowiu. Dolegliwości układu oddechowego wymagają diagnostyki w celu ustalenia ich przyczyn. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The world don't owe you no sit-down interrupt. I wanna show you, don't waste your energy on making enemies. Just take a deep breath and work your way up. Let's work. Be proud, stand tall, touch the cloud. Man and woman, be free. Let's work. Kill poverty. Dobry wieczór Państwu, jest 14 minut po 21. Witamy Michał Jakubik, Ola Baszun i Piotr Metz. Dziś 77. urodziny obchodzi Sir Michael Philip Jagger, znany po prostu jako Mick. To pierwsze jego solowe nagranie zrealizowane jeszcze za czasów grupy The Rolling Stones dawno, dawno temu, a pomagał mu Keith Richards. Nazywa się Memo from Turner i pochodzi z kultowego dziś filmu Performance. San Antonio on a hot and dusty night. You

To była chyba najpoważniejsza próba w całej jego solowej karierze. Album She's the Boss miał pokazać, że Jagger świetnie poradzi sobie bez kolegów z grupy The Rolling Stones. Kogoż tu nie ma na tej płycie? Jest Jeff Beck, jest Ian Hammer, jest Herbie Hancock, jest Robbie Shakespeare, jest Nile Rodgers i jako producent Bill Laswell. Jest na tej płycie kilka udanych utworów, ale mimo wszystko nie udało się przeskoczyć tego, co nawet w tych nie najlepszych dla nich latach 80. robili Rolling Stonesi. No ale przyznajmy, że były dwa dobre single. Ten przed chwilą i ten teraz. Lucky and love. 20,000 more. Okay, you wanna see me? Well, I got a full house. What's that? A royal flush? Well, ain't that a bird? Właśnie minęła 21.30. W programie trzecim Polskiego Radia obchodzimy 77. urodziny Micka Jaggera. Jest połowa lat 80. Mick po kłótniach z Keithem Richardsem próbuje pokazać, że poradzi sobie bez zespołu. Okazją znakomitą jest Live Aid organizowane przez Boba Geldofa. David Bowie nagrywa ścieżkę dźwiękową do Absolute Beginners w studiach Abbey Road. Dołącza do niego Mick Jagger i zabierają się wspólnie za utwór z 1964 roku Dancing in the Street. Pomysł jest taki, żeby wykonać go wspólnie na Live Aid, z tym, że jeden z nich ma być na stadionie JFK Kennedy'ego w Filadelfii, drugi na Wembley i mają wykonać satelitarny duet. Okazuje się, że technicznie jest to jednak niemożliwe, bo opóźnienie satelitarne spowoduje, że panowie nie są w stanie się zsynchronizować. W związku z tym błyskawicznie powstaje najpierw nagranie, potem wideoklip, który oglądają widzowie Live Aid i tam, i tu. trzeba przyznać panom Bowiemu i Jaggerowi, że zachowali się, dlatego że dostali propozycję z uwagi na trudności techniczne, o których mówiłem, żeby po prostu udawali śpiew, a wszystko pójdzie z taśmy. Powiedzieli, że w żadnym wypadku. No i jeszcze jedna rzecz. Zaśpiewali utwór współkomponowany przez Marvina Gaya, który w 1964 roku po raz pierwszy nagrał zespół Martha and the Vandellas. Jagger, który wówczas, jak mówiłem, próbował poradzić sobie na własną rękę, nie pamiętał być może, że przecież ze swoim druhem Keithem Richardsem pożyczyli kiedyś linijkę z tego utworu. To był dokładnie rok 68 do Street Fighting Men grupy The Rolling Stones. No ale przechodzimy do następnej płyty solowej Micka Jaggera. Tam tak naprawdę niewiele się dzieje od utworu Let's Work. Zaczęliśmy tę godzinę w Trójce, to przeskoczmy do następnej płyty i posłuchajmy dwóch utworów, które są warte posłuchania. Kolejno Sweet Thing i Don't Tear Me Up. What's so sensual? life is rich, but it's way too short. You make a lot of money, but you just want more. You don't need the pain right here in my heart, but I hate every minute when it's so far apart. Love in a minute, it was love in a flash. It brings no pleasure, it's a stab in the back. It brings me no comfort, it brings me no peace. It's a weight on my shoulder, it's a fatal disease. So don't tear me up. Never wanna see your picture again. And don't poison my blood. I don't ever wanna see your face here no more. Won't finish it quick, won't finish it clean. Don't wanna be better, I don't wanna be mean. I feel like I'm driving down a dead end street. Yeah, come so far, I wanna crash the car, I wanna land right on my face. I said, don't tear me up. I don't ever wanna see your picture again. I said, it just can't be bought. But think of all the tenderness, think of all the craziness. But if you ever wanna hate me, come and stick a knife by my chest. I said, don't tear me up. Well, I don't ever wanna see your picture again. I said, don't tear. Chase DeBoz w 85, szybciutko dwa lata później Primitive Cool, potem dopiero w 93 Wandering Spirit i wreszcie w 2001 Goddess in a Doorway. To solowe albumy Micka Jaggera. Generalnie potem dał sobie z tymi nagraniami spokój, choć oczywiście pracował też poza grupą The Rolling Stones, na przykład pracując z Dave'em Stewartem przy ścieżce dźwiękowej The Elfie, no i w zespole Super Heavy. Ale pomyślał pewnie, że jednak z kolegami lepiej i bardzo słusznie. No ale przed nami jeszcze jedna solowa płyta Goddess in the Doorway, najpierw utwór, który, nad którym pracował wspólnie z Lennym Krawicem. Okay. Mam nadzieję, że mimo rozwoju mediów społecznościowych nikt nie doniesie Mikowi, jak niespecjalnie uważnie przyglądam się jego karierze solowej, preferując zdecydowanie to, co robił z zespołem. Z samym Jaggerem miałem okazję spotkać się tak naprawdę raz na wywiadzie w Paryżu. Wcześniej rozmawiałem z nim przez telefon jeszcze w latach 90. No i już w XXI wieku dostałem od niego piękne, pisane ręcznie podziękowania za książkę, album o koncercie Rolling Stonesów w Warszawie w roku 1967. Ale to historia na zupełnie osobną opowieść. Raz jeszcze Got Us in a Doorway. Najpierw utwór, który zrobił wspólnie z Bono, a potem taki, który zrobił już zupełnie sam. Oh, trying to forget you. But you won't tell me how. Lately I'm finding it tricky with your picture plastered all over town. Friends pick you up in conversation just to see how I react. I get these internal lacerations that jack me up and lay me out flat. But I can't throw my life away, I can't give the game away. And you just wandered off the stage, left me dealing with. Down. Koncert Rolling Stonesów w 1967 roku był motywem przewodnim wszystkich moich spotkań z Mickiem Jaggerem. Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej w połowie lat 90. trochę się bałem tego pytania, bo wydawało mi się dość prowincjonalne. Cóż ten biedny Jagger może pamiętać z 1967 roku, jeżeli od tego czasu zagrał kilkaset koncertów? Zostawiłem to pytanie na koniec, ale kiedy je zadałem, ożywił się wyraźnie i opowiedział przepiękną historię, łącznie z pytaniem o to, czy stoi jeszcze hotel Bristol, w którym mieszkali. Mieszkali w europejskim, ale pewnie widział neon Bristolu z okien, stąd ta pomyłka. A potem była jeszcze opowieść o after party po koncercie, z, jak powiedział, to jest cytat, młodymi komunistami w czerwonych krawatach i tak dalej, i tak dalej. Kiedy rozmawialiśmy już cztery oczy w Paryżu, chwilę później powiedział, wiesz co, z pamięcią ludzką jest tak, że nie pamiętam, co działo się miesiąc temu, ale pewne rzeczy z przeszłości bardzo, bardzo wyraźnie. Przypominamy, zachorowania na COVID-19 obserwuje się we wszystkich grupach wiekowych, ale najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze z obniżoną odpornością, której towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe. Chrońmy więc seniorów. Więcej na gis.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze programy ustawili. Powaga? No. Teraz w Media Expert twój nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. Włączamy